الله أكبر الله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. کبھی اس کے معنی پہ کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں، سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا ہو. وَمِدَادَ كَلِمَاتِ، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں. وَزِنَتَ عَرْشِ، جتنا عرش کا وزن ہے. وزن کیا بیان کریں، حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملت العرش ہیں، اللہ کی عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الى شحمت اذنی، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے. لیکن جو فرشتے ہیں، مسیرۃ السبع مئۃ عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے. فرشتے کتنے بڑے ہوں گے، پھر اللہ کی عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اللہ اتنا وزن جو ہے نامہ اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دیں گے. ورضا نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے.